राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 27 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम। अपने देखो परमात्मा के अंश है और शरीर है मनुष्य का नहीं, यानी प्रकृति का नहीं, ये प्रकृति का है। तो शरीर और अपने दो जाति है, अपने तो अपना तो एकता है परमात्मा के साथ और शरीर की एकता है संसार के साथ। संसार में अपना कुछ नहीं है, शरीर के साथ मिल जाने से शरीर के संबंधियों को अपना समझने लग गए। वास्तव में अपनी चीज कोई नहीं है, अपनी चीज रत्ती मात्र भी, तिल मात्र भी अपनी चीज नहीं है। संसार में शरीर अपना नहीं है, सूर सूक्ष्म कारण ये शरीर और शरीरों के जो सूर शरीर से क्रिया और पदार्थ है, सूर शरीर का चिंतन है, कारण शरीर में समाधि है, ये सभी शरीरों की है, हमारा नहीं, हमारा संबंध नहीं है। हम तो परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुराशी, ये सहज स्वरूप है, चेतन है, अमल है, मल रहित है, कोई दोष नहीं है, ऐसा है। ये शरीर के साथ में अपने को मानने से हमारे ये राग हो गया, आसक्ति हो गई, पदार्थों में एकता मान ली, शरीर के साथ एकता मान ली। वास्तव में शरीर हमारा नहीं है और समाधि हमारे लिए नहीं है, दोनों बातें ना करनी चाहिए। तीन बात कहा तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है शरीर, शरीर है संसार के लिए, संसार के लिए शरीर है, सामग्री है, ये शरीर एक साधन सामग्री है, ये साधन सामग्री केवल संसार की सेवा करने के लिए है और कोई काम की नहीं है, इसे केवल संसार सेवा, सूर से भी सेवा, कान से भी शरीर की संसार की सेवा, संसार की सेवा करने से कर्म योग हो जाता है, उसे कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई लालसा नहीं, कोई वांछा नहीं, कोई कामना नहीं, तब ये संसार की सेवा हो जाती है, तो कर्म योग हो जाता है। कर्म योग संसार की सेवा से जो उसका साथ में संबंध विच्छेद है वो फल हमारे का है और हमारा नहीं है, संबंध विच्छेद हो जाएगा, संबंध विच्छेद होगा वो हमारा स्थापन कर जाएगा। तो परमात्मा के साथ एक संसार से साथ में हमारा संबंध छूट दिया और फिर अपने स्वरूप में स्थिति हुई और वो भी परमात्मा के स्थान में हो गया, तो परमात्मा में हो गया तो भक्ति हो गई। अपना संसार से संबंध छूट गया कर्म योग से, स्वरूप स्थिति हो गई ज्ञान योग से और भगवान की भक्ति हो गई भक्ति योग से। पर भगवान की भक्ति हो गई तो हमारा काम पूरा हो गया, हमारा पूरा काम हो गया, परमात्मा की भक्ति हो गई तो भगवान के हम हैं, हमारे भगवान हैं, हम भगवान के हैं, सदा ही भगवान के हैं, और शरीर हमारा नहीं है। मनुष्य स्थान इंद्रिया नहीं, प्रकृति स्थान नहीं, प्रकृति प्रकृति में स्थित है। ये अपना मानता है, अपना मान लेता है, अपना मान लेता है, उसे जन्म मन हो जाता है, अपना है नहीं, मान्यता है। वो मान्यता मिट जाती है, जी हो जाता है, मुक्त हो जाता है। मुक्ति कोई नया काम नहीं है, है पुराण जो ही है जो हो जाता है वो मुक्ति। ये माना हुआ रूप है, संसार के साथ में संबंध हमारा माना हुआ है। हम परमात्मा के अंश है, साक्षात ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि स्वतः स्वाभाविक परमात्मा का है, हमारे परमात्मा है एकदम। तो हमारा स्वरूप अलग है, शरीर को अपने लिए माना, अपना माना और अपने लिए माना, ये गलती है, इसको भूल कहा है। पुस्तकों में लिखा है ये भूल है कि शरीर हमारा है और हमारे लिए है, हमारे लिए नहीं है शरीर, हमारे लिए नहीं है शरीर, संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए है। सब सामग्री धन संपत्ति वैभव घर जमीन जायदाद ये सब की सब केवल संसार की सेवा के लिए है, हमारे लिए काम भी नहीं है। हम सेवा कर रहे हैं तो अलग हो जाएंगे, और विचार के पूर्वक अलग हो जाए ज्ञान योग होता है। विचार से ये जड़ चीज है, उससे हम अलग है तो ज्ञान योग हो गया। ये हमारी नहीं है, ये हमारी चीज नहीं है। ये तो कर्म योग हो गया और ज्ञान योग, दोनों ही अनुसार हो जाएंगे। और आप भगवान के शरण हो जाए तो भक्ति हो गई, भगवान के हमारे, भगवान हमारे है, ये असली अंतिम असली अंतिम चीज साफ। इसके बाद मुझे कोई काम बाकी नहीं रहा, पूर्णता एकता हो गई भगवान के साथ में। हम भगवान के, भगवान हमारे, संसार की हमें परवाह नहीं, शरीर की परवाह नहीं, हम भगवान के है। मार सो जीव लोक है जीव भूत, परमात्मा का साक्षात दर्शन हमारे परमात्मा के, परमात्मा हमारे हैं, हम और संसार के नहीं, संसार हमारा नहीं। इस वास्ते परमात्मा के हम है ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये खास बात है, खास ईश्वर अंश। बबई वर्षो जीव लोग जीव भूत सनातन, मरे अंश शिव है साक्षात परमात्मा का अंश है, हम परमात्मा के हैं। परमात्मा का वजन ये हमारा है, संसार शरीर शरीर संसार ये नहीं, ये प्रकृति का है, ये हमारा नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड रोम रोम प्रतिराज है, कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में भगवान है, करोड़ों ही ब्रह्मांड है। एक समय इसमें कोई कैसे जीती भी नहीं थी, अपने नहीं है, क्योंकि प्रकृति के राज सभी, हम परमात्मा का अंश है तो हमारी चीज कहा है, हमारी चीज कोई नहीं, हमारे से संबंध नहीं है बिल्कुल। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा का अंश हम। सो माया बस भयो गुसाई मनो की मरकट की नाई, माया बस हो गया है नहीं माया बस। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई मनो की मरकट की नाई, ऐसे बन गया है, माया बस हो गया है नहीं। ये छोड़ दे माया तो मसाई हो जाएगा, है जो हो जाने का नाम ही मुक्ति है। परमात्मा का प्रेम हो जाना, उसका नाम प्रेमी हो जाना भगवान का, ये है जो है, वास्तव है जो होना है। संसार के साथ संबंध जाना हुआ है, माना हुआ है, छोड़ दिया, मुक्ति हो गई। संसार से छुटकारा है, मुक्ति, और परमात्मा से प्रेम हो जाए, सर हम भक्ति, मुक्ति भक्ति, भक्ति मुक्ति, संसार से मुक्ति, कर्मयोग से भी मुक्ति हो जाती, ज्ञान योग से मुक्ति हो जाती है, भक्ति योग से भक्ति हो जाती है। भगवान के ऐसे छूट गए और भगवान के हो गए, तो भगवान के साथ हमारी एकता है, संसार साथ हमारी एकता नहीं है। एकता मानी है, ये बंधन है, शरीर को अपना मानता है, ये बंधन है, अपना मानता है, अपने लिए मानता है, दो बात है, ना अपना है ना अपने लिए है, ये संसार का है, संसार की सेवा के लिए है, शरीर सेवा के लिए ही है, साधन सामग्री है, ये सब अपना नहीं है, अपने तो भगवान है, भगवान अपने हैं, क्यों भगवान के अंश है, हम परमात्मा के हैं। न भाई वर्षो जीव लोक जीव भूत सनातना अधिकार से भगवान के अंश है, सदा से ही, सदा से ही अनाधिकार से हम भगवान के हैं। इस वास्ते संसार की सेवा करो, अपने पास जो चीज है वो अपनी नहीं है, संसार की है, और संसार की सेवा में ही लगा देना है, और ये अपने पास में उचित जो जो उचित समझे जो जो सेवा लगाता है, जैसे जैसे उचित समझा जाए वैसे सेवा लगा दिया जाए। जो रह जाएगी बाकी तो बैठे को तो कहना भाई ये सेवा लगा देना, संसार सेवा में है, अपनी चीज नहीं है, संसार सेवा है, संसार सेवा में लगा देना, ऐसा कर्म ही होगा इसका, और अपने को अलग कर देना, अपना चेतन है परमात्मा का अंश है, ये सही जड़ है, जड़ से चेतन अलग है, तो अलग हो गया तो ज्ञान योग हो गया, और भगवान के अंश है, भगवान है मिल गया तो भक्ति भक्ति हो गया, बस भक्ति बाद अनंत हो गया, ऐसे आगारी कुछ नहीं है, साकार सपरांगति। इस वास्ते भगवान के हम है, हमारे भगवान है, संसार के अनंत ब्रह्मांड है, उनमें अनंत ब्रह्मांड हमारा है, एक चित्ती व्यवस्थित अपनी नहीं है, एक त्रिजित चीज भी अपनी नहीं है, सब संसार की है, और शरीर है जिनमें भी अपना कोई नहीं है, साधन सामग्री है, ये सामग्री तो साधन सामग्री से साधन करना, सबको सुख पहुंचाना, सबकी सेवा करना, सबकी हाथी भरना, ये काम है, ये संसार के लिए है, जो संसार की वस्तु है संसार के लिए ही है, संसार की सेवा लगा दी, कामना किस बात की, संसार की चीज संसार को देनी तो कामना किस बात की, ऐसे ही भक्ति में भगवान को अपन दे दिया तो अपने भगवान गई है, भगवान को दे दिया, कामना किस बात की, तो निष्काम भाव से भगवान को दे दी और ये संसार को दे दी, कामना ही वो नहीं, संसार को अपना समझते है ना तो कामना होती है, शरीर को अपना समझे तो कामना होती है, शरीर संसार का है, स्वयं परमात्मा का है, परमात्मा को परमात्मा चीज दे दी, संसार को संसार चीज दे दी, निर्मल होगी, बस मौज होगी, सुखते मुक्ति आनंद हो गया। तो स्वतः स्वाभाविक है मुक्ति, स्वाभाविक स्वतः, और बंधन है जो किया हुआ है, अपना माना हुआ है, मानी हुई बात है, मानना न मानना आखिरी बात है, आपकी स्वतंत्रता है। संसार को अपना मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, अपना है नहीं, मूल में है नहीं, ये प्रकृति का कार्य है। तुम परमात्मा का अंश, तुम्हारे संसार जैसे संसार तुम्हारी जाति नहीं मिलती, तुम चेतन हो, संसार जड़ है, संसार माया का कार्य है। मना संसार नहीं दिया, प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है। और तुम प्रकृति से आती तो परमात्मा का अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा के साथ एक है आपके, और संयोग संसार साथ एक है, संसार का अंश है। ये संसार सेवा के लिए है, आप परमात्मा के लिए हो, तो आपका परमात्मा प्रेम होगा, संसार अशुद्धि छूट जाएगी। संसार ये सेवा के लिए अर्पण कर दो बस, संसार की वस्तु संसार को दे दी, परमात्मा की वस्तु परमात्मा को देते। मौज हो गया, आनंद हो गया अपना, ये बात है। विश्वास दे अपना, अपनी कोई चीज नहीं है, संसार में अपना कुछ है ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं। आप स्वयं परमात्मा का अंश है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये दुखालय मसास तुम नावत मन, ये दुखालय है। इसको अपना समझना, अपने लिए समझना बंधन है, न अपना है न अपने लिए है, संसार का है, संसार के लिए है। अपने भगवान के हैं, जैसे मेरा भाई क्या, मेरे तो निर्धन गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल का अर्थ क्या है, मैं खुद परमात्मा की हूँ और ये शरीर आदि ये सब मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं है, सोर शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये मेरे नहीं है। जब ये मेरे नहीं है तो संसार घर है, संपत्ति है, वैभव है, ये अपना कहाँ अपना है ही नहीं। मेरे भाई की भक्ति ही प्रधानता थी, भक्ति एक भक्ति बस, कर्मयोग नहीं था वहां, वो कर्मयोग चीज छोड़ दी, कर्मयोग हो गया स्वतः ही स्वाभाविक। भक्ति योग होने से ज्ञान योग भी हो जाता है, कर्मयोग भी हो जाता है, भक्ति योग हो ही जाता है, सब बात हो जाती है, तो बाकी नहीं रहता। खास मूल में परमात्मा है, परमात्मा की शक्ति या प्रकृति है, प्रकृति का कार्य शरीर है, ये शरीर संसार के लिए, संसार की सेवा के लिए। देखो कितनी मौज की बात है, अपनी चीज है ही नहीं, अपनी चीज नहीं है, अपने को दिए भगवान ने मुक्ति के लिए, अपनी चीज नहीं है, तुम इनको दो जो तुम मजबूत हो जाएगी, केवल कल्याण के लिए दी है भगवान ने, कृपा करके संसार को दे दो, संसार की चीज संसार दे दो, और अपने आप तुम परमात्मा अंश है, अपने आप परमात्मा दे दो अपने आप। कितनी मौज की बात है, जैसी चीज है उसको दे दी, एक कामना किस बात की, हमारे हमारी चीज कोई हो, हमने हमारी चीज दे दी हो तो कामना भी हो, हमारी है ही नहीं, निष्काम सत्य हो गया स्वाभाविक, हमारी कोई चीज है ही नहीं। कामना नहीं है, वासना नहीं है, अहंकार नहीं है, निर्मल विहारी कामान यह सर्वान भगवान से दिस निर्ममो निरहंकार सशांति में ही सके, वो शांति को बताया ऐसा प्राणी शांति होती है निर्ममो निरहंकार, मेरी कुछ चीज नहीं है, अहंकार भी मेरा नहीं, विहारी कामान यह सर्वान संपूर्ण कामना निष्प्रिय स्प्रिय भी नहीं, स्प्रिय में हम जरूरत हुआ है, जैसे भी पानी पीने के लिए एक लोटा चाहिए, लोटा नहीं तो चाहे मिट्टी का भी बर्तन हो तो उससे पानी पी लेगा, इसको स्प्रिय देते जरूरत आवश्यकता, वो आवश्यक चीज अपना नहीं है, शरीर की है, शरीर अपना नहीं है तो शरीर के लिए होने वाली चीज अपनी कैसे, वो अपनी कैसे शरीर शरीर अपना नहीं तो शरीर के काम आना चाहिए, न रोटी है कपड़ा है नान पानी है, सभी संसार की है, देखो धातु चीज तो है प्रकृति और बनावट चीज है संसार है, मालिक है परमात्मा, ये तीन बात है, प्रकृति के मालिक तो परमात्मा है और बनावट से बना हुआ संसार संसार का है और प्रकृति का कार्य है, प्रकृति धातु चीज है प्रकृति, मालिक है परमात्मा और अभी बना हुआ है संसार, चीज तीन है, अपनी कोई नहीं है, अपना तो भगवान है परमात्मा, वो हमारे है, हम उनके हैं वो हमारे है, मेरे तो मेरे तरह उपाय दूसरा न कोई, दूसरा न कोई दूसरा कोई न शरीर आदि सब दूसरा सब दूसरा, स्वयं शिव जीवात्मा के शिवाय सब दूसरा, ये प्रकृति का है, शरीर है परमार्थ है पदार्थ है मन बुद्धि इंद्रियां प्राण जीवन जीनार मकान सामग्री रुपये पैसे सब, ये सब संसार के, सभी संसार के, संसार की सेवा के लिए ही है, शरीर भी संसारी है, संसार संसार का अंश है, इसी सेवा करते बस, शरीर की सेवा सूर्य जी की सेवा सूर्य की सेवा कार्य जी की सेवा, ये सेवा कर दिया अपने निर्देव, अपने परमात्मा के परमात्मा हमारे हम परमात्मा के, ये सेवा सामग्री सब चीज संसार को दे दी, सेवा पूरी होगी, क्यों संसारी कोई चीज हमारे पास रही नहीं, रही नहीं तो सेवा पूरी होगी, सेवा भी संसार से पूर्ण हो गए, संसार पूर्ण हो संसार संबंध छूट गया और भगवान ही भक्ति के भगवान से संबंध हो गया, भगवान का संबंध पहले से ही है, वो पहले से वो सिद्ध हो गया, भगवान का सिद्ध हो गया वो भक्ति हो गई, ईश्वर जीव विनाशी भगवान है, भगवान के है भगवान को दे दी, शरीर संसार का संसार दे दिया बस, निर्लेप हो गया आनंद हो गया अपना पूर्ण हो गया, संसार की चीज संसार दे दिया, शरीर आदि की सब संसार सब संसार वस्तु में शरीर सब संसार का, संसार परमात्मा का, संसार परमात्मा का और हम भी परमात्मा के, शरीर सामग्री परमात्मा के हम भी परमात्मा के, शरीर परमात्मा के अपना कोई नहीं है, अपना मानना ही बंधन है, है नहीं। हमारा साथ रहेगा नहीं, साथ जाएगा नहीं, साथ लाए नहीं, है नहीं। पक्की सच्ची बात है एकदम। परमात्मा जी परमात्मा को सौंप दी, संसार ही संसार सौंप दी, अपने निर्भर हो गए। हम परमात्मा के हैं, ईश्वर जीव विनाशी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मौजूद गोविंद गोपाल।